کر دیا گیا کہ گویا متعدی کے مفعول کا حذف یہ عموم کے لیے ہو گیا. ہر ایسا معاملہ جس میں میری ناراضگی ہو سکتی ہو, امر کی خلاف ورزی یا نہی کی خلاف ورزی, ان تمام امور سے ڈرو. یہ باقی پہلے وفایات کا حکم دیا گیا, خاص کر خاص عہد ہونا چاہیے کہ نقل عہد میں مجھ سے ڈرو. جواب کیا آیا کہ جب عموم ثابت ہو گیا تو پھر نقل عہد بھی اس میں آ گیا. ہر ایسا معاملہ جو میرے اتاب عقاب کا موجب بنے اس میں ڈرو مجھ سے اور اس عمل سے دور رہو, تو نقل عہد بھی اس عمل میں آ گیا. یا فرحضون نے جو بلاغت کا وہ بیان کرتے ہیں, اس میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے. ایک تو یا کا نابود تقدیم ماں کو تاخیر مفید اثر ہوتی ہے, تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں غیر کی عبادت نہیں کرتے, اس طرح کی تفصیل جو ہے وہ بھی آ گئی کہ مجھ سے ہی ڈرو میرے غیر سے نہ ڈرو. لیکن دوسری تاکید بات کیا ہو گئی کہ مفعول کا تکرار جو ہے وہ پایا گیا. یا کا نابود میں تکرار مفعول کا کوئی نہیں نا, لیکن یہاں نی اصل میں ہے, یا متکلم وہ مفعول ہے, نون اور کسرہ کرینہ بن رہا ہے کہ یاد ہے وہ الگ کر دی گئی ہے. یا فرحبو نی تکرار مفعول کا جو ہے تو وہ آ گیا, تو تقدیم بھی ہو گئی اور مفعول کا تکرار جو ہے تو وہ بھی پایا گیا. تو یا کا ناب و دو کی بجائے زیادہ ضرب تو ہو, اس میں زیادہ تاکید ہے وہ آ جائے گی, اور پھر فا کی صورت میں اور زیادہ تاکید ہے وہ بن جائے گی. کیونکہ فا جزائیہ ہے تو مطلب کیا ہوا, کسی چیز سے بھی اگر تم ڈرتے ہو اس کے عقاب عذاب سے خوف کھاتے ہوئے تو پھر فراغ ہو مجھ سے ضرور ڈرو. تو اس طرح عام چیز سے ڈر خوف پر والک کرنا فرحبونی کو, ظاہر ہے بچھو سے سانپ سے کسی دشمن سے کوئی نہ کوئی تو ایسی ہوتی ہے نا, ایسی چیز سے ڈر لائق ہوتا ہے. جب وہ موقوف علیہ عام ہو گیا تو پھر فرحبون کا حتمی طور پر پایا جانا جاتی ہے ثابت ہو جائے گا, اس لیے اس میں مبالغہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ تقدیم اصل تخصیص کے لیے ہوتی ہے, اس میں چار صورتیں ہیں, ایک مفعول مقدم کر دیا جائے لیکن ضمیر اس کی طرف نہ لوٹے, اس طرح یا کا نابود میں ہو گیا, یا ساتھ ضمیر جائے تو وہ بھی پائی جائے, جس طرح لیدم ضرب تو ہو یا روایت تو ہو رات تو ہو, یہ ہو جائے کہ ساتھ ساتھ پائی جائے ربا کا فکبر. اگر کسی کی بھی بڑائی بیان کرنا ہے تجھے تو پھر ضرور رب کی بڑائی بیان کر, یا ضمیر جائے تو وہ بھی ذکر کر دی جائے, اور فا جائے تو وہ بھی ذکر کر دی جائے, جس طرح یہاں ضمیر بھی ہے اور مقدم بھی ہے, واخر بھی ضمیر ہے, فا جزائیہ جائے تو وہ بھی ذکر کی گئی ہے. یہ سب سے زیادہ موقع صورت جو ہے وہ بن جائے گی, چار میں سے سب سے زیادہ یہ موقع صورت ہو گئی. رحبت کسے کہتے ہیں, خوف ماہو ہر اس ڈر بھی ہو کسی کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز سے ڈر ہو عقاب عتاب کا, اس سے بچے بھی صحیح بندہ, خالی ڈر ہی نہ رہے بلکہ اضطراب والی صورت جو ہے وہ بھی رہے. ایک ہے برائی کا ارتکاب کیا جائے یا فرائض واجبات کی ترک پائی جائے, ایک یہ خوف ہو گیا. ایک ہے کسی کے جلال کا خوف ہوتا ہے, برائی وغیرہ کوئی نہ ہو وہ ظاہر نہیں ہو سکتا ہے, وہ جنت میں بھی رہے گا, لیکن یہ جو ہے برائیوں کا معاوضہ وغیرہ تو یہ توبہ قبول ہونے پر ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اذکروا نعمت یلتی انعمت علیکم فاوفوا بعہدی اوف بعہدکم, اس میں جو فوائد ہے وہ بیان فرماتے ہیں. فواد بھی ہو گیا, اوف بعہدکم میں اپنا وعدہ پورا کروں گا, لیکن مشروط ہو گیا کب پورا کروں گا, جب تم پورا کرو, تم نہیں پورا کرو گے پھر میں بھی نہیں جنت لوں گا, مغفرت بخشش نہیں فرماؤں گا, وعید جو ہے وہ بھی ساتھ آئے گی. اسی طرح اس کو روح نعمت اللہ کی, تو اس میں شکر کا وجوب لزوم دیا تو وہ بیان کر دیا گیا, خوف وغیرہ دی وفایات واجب ہے وہ اس سے پتہ چلا. اسی طرح مومن کے لیے لائق ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے, بڑے تخصیصات کے ساتھ یا فراغون بیان کیا گیا. یہ مطلب نہیں کہ میرے نبیوں سے نہ ڈرو, خلفائے عادلین جائے تو ان سے نہ ڈرو, کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے احکام ہی نافذ کریں گے نا تم پر, ذاتی مرضی زمین مسلط کرنی انہوں نے, ان کا ڈر وہ بھی اللہ رب العزت کے ڈر میں داخل ہے, ان کی محبت اللہ کی محبت میں داخل ہے. وہابیہ کی حماقت یہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی وہ ہندو نیلا میں داخل کر دیتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کے ادھر جانا, وہ چھوڑ کے ادھر نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے اللہ تک رسائی جائے تو حاصل ہو رہی ہے. میں یوتے رسول فقط اطاع اللہ ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی یرزقکم اللہ, یہ ذریعہ محبوبیت کا آپ کی غلامی سے واضح وہ بن رہی ہے. تو لہذا امام عادل ہے یا نبی رسول کی ذات ہے, ان سے ڈر یا خوف ہو, اللہ رب العزت سے ڈر خوف ہے, اسی لیے ان کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا, ان کے مارنے کو اپنا مارنا قرار دیا, ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت, ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ قرار دیا, ان کی رضا کو اپنی رضا, ان کے انعام کو اپنا انعام ٹھہرایا ہے. یہ ایسے ساری نظر انداز ہو گئی نا, من دون اللہ کی یاد رہ گئی, یہ ساری نظر انداز ہو گئی. کیوں کیا گیا ہے راہبر کا, کس چیز سے ڈرو, کس سے ڈرو, کس معاملے میں ڈرو, یعنی فی ما تعتون, جس کا ارتکاب کر رہے ہو وہ سوچو کہ اللہ کو ناپسند تو نہیں, تازہ رہو جو چھوڑ رہے ہو تو وہ سوچو کہ اللہ کے لازم ضروری تو نہیں, اور خاص طور پر نقدی عطف ہے نا, تو رب تمہارا قبل کے ساتھ ہونا چاہیے, تو پھر یہاں نقدیات مراد لینا چاہیے تھا, یہ عام کیوں کر دیا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ جب حذف کا نقطہ یہ ہو گیا عموم والا, پھر عموم میں نقدیات بھی آ گیا تو کوئی بے ربطی نہ پائی گئی نا یہاں, اور جس طرح وہاں تو وہ فائدہ تفصیص والا بھی آ گیا, دوسرا تکرار قبول کا بھی ہو گیا, بھی آ گیا, پھر فراغ یہ بھی آ گیا, تو دو جملے ہو گئے نا, ارادونی اور ارحبونی تکرار جملے کا ہو گیا, تاکہ اس کا بھی بن گئی. چل تیسرا کیا ہوا, فاضدائیہ سلام کے معنی شرط کی مکمل ہونے کو, گویا کہ کیا کہا گیا اگر تم کسی چیز سے بھی ڈرنے والے ہو تو مجھ سے ضرور ڈرو, تو کسی نہ کسی چیز سے ڈر تو یقیناً پایا ہی جاتا ہے نا, جب اتنی عام چیز پر معلق ہو گیا اللہ سے ڈرنا, پھر اس کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہو گیا. رابط میں اللہ ضائع اس کا معنی بتاتے ہیں, خوف ہے اس کے ساتھ اعتراض احتیاط بھی ہو اس سے بچا جائے, اور یہ متضمن ہے اوکھے بیاتے کم کے لحاظ سے وعید کو ہو گئی, اگر کرو گے وفا تو میں بھی کروں گا, نہیں تو پھر سزا دوں گا. یہ آج فرحبوم اس میں بھی وعید والی صورت آ گئی, چل دلالت کرنے والی ہے شکر کے وجوہ پر اور وفائے آد واجب ہے اس پر دلالت کر رہی ہے, اور اس پر کے مومن کے لیے لائق ہے کہ نہ ڈرے کسی سے مگر اللہ تعالیٰ سے. فَعَلَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, ایمان لے آؤ ساتھ اس کے لیے نازل کیا ہے میں نے اتنا حالے کو تصدیق کرنے والے اس کی جو تمہارے پاس سے ہے, اوفو بے احدی میں ایمان اور ساتھ دونوں داخل تھے نا, پھر آمنو واتی او یہ کہنا چاہیے تھا نا, صرف آمنو کیوں ذکر کیا ہے, وفائے عہد پر اس کا ادب ہے وہ آگر ابو گیا دی, تو جب اس میں دونوں چیزیں داخل ہیں اور یہاں بھی دونوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا, اس کا جواب دیا کہ جو ایمان ہے وہ کیا ہے, اہم ہے, مقصود کی ذات وہ ہے اور عمدہ ہے وہ فاضلات میں, اس لیے پھر اس کو بالخصوص مطلب کیا ہوا بالعموم عہد پورا کرو, خاص طور پر ایمان والا عہد جائے تو یہ پورا کرو, تو یہ تخصیص بادل تعلیم والی صورت جائیے ہو گئی. عاملوا بما انزل, تو یہ فرما دیا جاتا ہے جو بھی میں نے نازل کی ہے سب پر ایمان لے آؤ, اور آپ انجیل ضرور پر جس طرح ایمان لانا تم پہ لازم ہے تو قرآن بھی میں نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لے آؤ. یعنی تقیید مصدق کل ما کم, یہ کیوں ذکر کیا ہے اس کا جواب کیا دیا کہ یہ تنبیہ مقصود ہے اس پر کہ قرآن پاک کی جو اتباع ہے اور ایمان ہے تو یہ پہلی کتابوں کے ساتھ ایمان کے منافی نہیں ہے, بلکہ ان کے ایمان کا تقاضائی یہی ہے کہ اس پر بھی ایمان لایا جائے, اور اس پہ ایمان نہ لاؤ گے تو گویا یہ صرف قرآن کے ساتھ کفر نہیں بنے گا بلکہ تم پر جو نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی کفر بن جائے گا. اب یہ مصدق کلے بابا کو تصدیق کیسے پائے گی, حالانکہ اختلاف پایا گیا ہے کتنے احکام ہیں, ہم تجمہ بین الختین علام کا سلف, پہلے دو بہنیں بھی ایک وقت ایک آدمی کے نگاہ میں آ سکتی تھی, اسلام میں روک دیا گیا اس کو, اور کئی معاملات میں اختلاف پایا گیا ہے, پھر یہ مصدق کرنے بابا تم تصدیق بالعموم کیسے پائی گئی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. میں ہے نازل حسب ما دوئے تفیحا, یہ قرآن اسی کے مطابق نازل ہوا جس طرح کہ اس کی شان پہلی کتابوں میں بیان کی گئی ہے. پھر ان کا بیان برحق ہو گیا جب یہ اس کے مطابق ہو گیا, جس طرح سمجھا کو مرسول مصدق اللہ بابا کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہو گئے پہلے نبیوں کے لیے, کتاب مصدق ہوگی پہلی کتابوں کے لیے, کیوں؟ جس طرح انہوں نے خبر دی تھی کہاں ظاہر ہوں گے, کب ظاہر ہوں گے, صورت شکل کیا ہوگی, اسی کے مطابق آپ آئے تو مصدق ہو گیا, کتاب کے بارے میں بتلایا گیا تھا اس کے مطابق نازل ہوئی تو لہٰذا صدق ہو گئی. گویا جس طرح کلام مطابق واقعہ کے ہو تو صدق ہے, تو واقعہ اگر اسی طرح پر ہو تو پھر واقعہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ جو خبر دی گئی تھی تو وہ ٹھیک ہے, اس طرح پر یہ مصدق لے باب معصوم ہو گیا. ایک جواب سے یہ آ گیا, یہاں جو ہے تصدیق وہ کس لحاظ سے ہے کہ جیسی شان اس کی پہلی کتابوں میں بیان کی گئی تھی اس کے مطابق نازل ہوئی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ مطلب کیا ہے, قصص ارسال مواعید توحید اور امر بالعبادت عدل نہی عن المعاصی فوائش, ان سب پر مشتمل ہے جس طرح وہ کتابیں مشتمل ہے, یہ بھی جو احکام عند اللہ پسندیدہ ہے پہلی کتابوں میں یہاں بھی اسی طرح کے آ گئے, کسی سمزال بھی اسی طرح پر آ گئے, لہذا یہ مصدق بن گیا. رہ گیا بعض جزوی معاملات میں جو اختلاف ہے وہ زمانے کے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں, تو وہ تائی تصدیق کے منافی نہیں ہوتے ہیں, ایک وقت میں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے وقت میں نہیں ہوتی ہے, اس لیے پھر ابتدا میں نسلیں جو ہیں تو وہ تھوڑی ہیں, تو یاد رکھا گیا بہنیں بھی ایک کے نکاح میں آ سکتی ہے, جب تیرے رشتے عام ہو گئے پھر یہ پابندی لگا دی گئی کہ دو بہنیں نہیں ہو سکتی ہیں. یہ جزوی معاملات مختلف مسالے کے پیش نظر ان میں اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا, یہ ہوتا ہی رہتا ہے, اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ اگر متاخر متقدم کے دور میں نازل ہو, سرکار پہلے آ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو جو ان کی شریعت تھی اسی طرح کی شریعت آپ ظاہر فرماتے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام اگر آج آئیں تو وہ یہی احکام نافذ کریں گے جو سرکار کی طرف سے ہے, اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کے مطابق حکم چلائیں گے تاکہ آپ نے انجیل جائے تو اس کے مطابق حکم چلائیں گے. ایمان لاؤ تم اس پر کہ جس کو ہم نے نازل کیا, میں نے نازل کیا, صحیح کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے. یہ اکیلا, یعنی اکیلا کرنا ہے, اکیلا بما انزل تو ہو, اصل تو اس طرح ہونا چاہیے تھا نا, ضمیر سے نازل کر دی گئی ہے ما کیونکہ موجود ہے ساتھ, تو اس لیے صلا سے ضمیر کا رد کرنا جائز ہے. مصدق الحال اسی ضمیر سے ہو گیا, ساتھ ایمان لاؤ ساتھ اس کے جس کو نازل کیا میں نے, اتنا حال ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے. ما معلوم کہ اب یہ صرف ایمان کا کیوں ذکر کیا ہے, ساتھ بھی تو ذکر کرنی چاہیے تھی. جواب یہ افراد ہے ایمان کا, افراد ہے ایمان کا ساتھ عمر کے اور فرنگیت کا کرنا اس پر, کیونکہ کوئی مقصود ہے عمدہ ہے واسطے وفا کے, واسطے وفا عہد کی وفا میں سب سے عمدہ ایمان ہے. عمل ہے اگر وہ نہ بھی پایا جائے تو پھر بھی نجات ہو سکتی ہے, لیکن ایمان ہی نہ پایا جائے تو پھر نجات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو عمدہ وفا بالعہد میں سے کیا ہے؟ ایمان لانا. تو اس لیے خاص طور پر اس کی تاکید جائے فرمائی اور تخصیص بادل تعمیر والی صورت ہو گئی. اور اب یہ سوال کے قرآن پاک اور پہلی کتابوں میں تو احکام کے لحاظ سے اختلاف بھی ہے, مصدق کیسے ہو گیا, مخالف ہوا ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. تقیق منظر کی ساتھ اس کے مصدق جو ان کے پاس ہے کتب الہیت سے, یہ مصدق اس لحاظ سے ہے کہ نازل ہے اس کے مطابق جو نازل کی وہاں بیان کی گئی ہے کہ موجود کلام ہوگی اور اس کے مقابلے سے فساد الگا عاجز آ جائیں گے اور امیدات پر نازل ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو لہذا چونکہ اس کے مطابق ہے اس لیے یہ مصدق ہو گیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ جزوی احکام میں اگر سے مخالفت ہے لیکن اکثر اصولی چیزیں ہیں ان میں مطابقت پائی گئی ہے, لہٰذا مصدق کہنا صحیح ہو گیا, مطابق ہے ان کے لیے. ان کے قصص قصص میں اور مواعید وعدوں میں اور دعوت التوحید میں اور عمر کی عبادت میں اور عدل کرنے میں لوگوں کے درمیان اور معاصی سے روکنے میں, معاصی اور فوائد سے روکنے میں اور اس میں کے جو مخالف ہے. سوال کا ہوا نا کہ جو مخالف ہے جزیات احکام میں تو بس وہ تفاوت سے زمانہ کے ہے, مسئلتوں کے لحاظ سے مسئلتیں بدل گئے, حکم بھی بدل گیا, اس لحاظ سے ہر ایک حق ہے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے رعایت کی گئی ہے. اس میں اس کے اصلاح کی جو مخاطب ٹھہرائے گئے ہیں کہ سارا تاکہ اگر نازل ہوتا منتظر سفر کے زمانے میں نازل ہوتا اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام آج ہوتے تو ان کی دورات میں یہی احکام ہوتے جو قرآن میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آتے تو آپ کے قرآن میں وہی احکام ہوتے جو دورات میں ہیں. اس پر تائید اسی لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو نہ گنجائش ہوتی ان کے لیے, مگر میری اتباع کی بس یہ بات ختم ہو گئی. پیچھے دیکھو تقیید المنزل بأنه, یہ منزل کو مقید کیا ہے اس کے ساتھ کہ مصدق لما معكم ہے. یہ قید کیوں لگائی ہے؟ تنبیہ علی ان اتباعہ, اس تنبیہ کے لیے کہ اگر تم قرآن کا انکار کرو گے تو یہ تمہاری کتابوں کا انکار بن جائے گا, اور کتابوں پر ایمان اس ایمان کو لازم کر رہا ہے. تب ان پر ایمان بنے گا جب ان کے ہدایت کے مطابق تم اس قرآن کو مانو گے. یہ جو تقیید ہے منزل کی کہ وہ مصدق لما معہم ہے, یہ تنبیہ ہے اوپر کس کے؟ اتباع کرنا ان کتب کا, نہیں کا نہیں منافی ایمان کے ساتھ بلکہ موجب ہے اس ایمان کے لیے. ولا تکونوا اول کافرین بہ, اور نہ بنو پہلے کافر ساتھ اس کے. یہ تاریخ اسی لیے کی ہے کہ اگر تم انکار کرو گے قرآن کا تو پھر یہ تورات انجیل وغیرہ کا انکار بن جائے گا, تو پھر ان کا انکار یہ اول کفر بن گیا نا. اس لیے فرمایا ولا تکونوا اول کافر, اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو, ورنہ پھر تمہارا کفر بہت سابق ہو جائے گا. تو اور اشکال اس پہ یہ ہوا کہ ولا تکون اول کافر بے پہلے کافر نہ بنو, تو ان کو پہلے کافر بننے سے روکا, بعد میں کافر بن سکتے ہیں, پہلے درجے میں نہ کافر بنو لیکن دوسرے درجے میں تیسرے درجے میں کافر بنو, حالانکہ مطلق کافر بننا جائے تو بنا ہے ان کے حق میں, اس لیے مسئلہ ہے یہ تاریخ ہے, مطلب ہے تمہیں پہلا مومن ہونا چاہیے تھا, سب سے سب کر تمہیں لے جانی چاہیے تھی, اور پہلے مومن بنے ہوئے بھی تھے لیکن وہ تو آپ کے ظاہر ہونے کے بعد پر حسد کی آگ دل میں بڑک اٹھی اور پھر انکار کرنے لگ گئے, مدینہ شہر آباد ہو رہا ہے تو وہ ان کے ایمان کی وجہ سے آباد ہو رہا ہے, یہی جگہ ہے جہاں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے گے, لہٰذا ہم یہاں سے نہیں آگے جاتے, صبح بادشاہ کے ساتھ 300 عالم ہے تورات کا, تو انہوں نے بتلایا کہ یہی وہ جگہ ہے, بالکل وہی نشانات مکمل موجود ہیں, اس لیے ہم تو یہیں ٹھہریں گے, یا نصیبہ جاگا مقدر دستارہ جم کا تو زیارت نصیب ہوگی, ہلکا غلامی میں داخل ہوں, مر بھی گئے ان کے انتظار میں تو قیامت کے دن ان کا دامن قیامت تھام کے کہیں گے مادر اشتیاقیں تو جان داد ہے, ہم نے تمہارے شوق دیدار میں اور غلامی کے اشتیاق میں جان کیا قیمتی سرمایہ جائے وہ فرمان کیا ہے, لہذا ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شمار کر لو, اس نے پھر 300 مکان بنایا ان کے لیے, پھر سوچا جو مہمان عزیز آئیں گے وہ کہاں ٹھہریں گے, تو ایک مکان آپ کے لیے بنا دیا, یہ جو مشہور ہے کہ آپ پہلے پہل تم کو ابو ایوب انصاری کے مکان میں جا ٹھہرے, وہ ظاہری بات ہے ستی سی ہے, اصل اس مکان میں جو بڑا عالم تھا چابی وغیرہ اس کے پاس تھی, کنٹرول حفاظت نگرانی وہ کرتا تھا, پھر اس کی نسل جائے, وہ تو حضرت ابو ایوب اس کی نسل سے تھے, اس لیے پھر وہ وہاں رہ رہے تھے, مکان تو آپ کا تھا, آپ اپنے مکان میں گئے ہیں نہ کہ ابو ایوب کے مکان میں ٹھہرے ہیں, کہ وہ آپ کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے, آپ کی اونٹی کی مار پکڑ کے پھینکتے انصاری صاحب بھی ادھر تشریف لاؤ ادھر آپ ماتے دو آپ مامور من اللہ سے کچھ نہ لو, جی اللہ نے بتلا رکھا ہے کون سا ٹھکانا اس کا ہے, تو وہ چلتی چلتی سیدھی اسی مکان کے سامنے جا کے بیٹھ گئے, فرمایا تو چونکہ ان کتابوں پر ایمان کا تقاضا کیا تھا, قرآن پر ایمان کا, اس لیے تاریخ کے طور پر فرمایا ولا تکون اول کافر بے, مطلب کیا ہے تمہیں اولین مومن بننا چاہیے, ادھر تم کفر کر رہے ہو تو یہ نہیں صورت ہونی چاہیے تھی, اور وجہ اس کی انہیں کیوں فرمایا گیا کہ تم پہلے کافر نہ بنو, پہلے کافر تو بن چکے مکے والے, وہ صرف آپ کے ساتھ کفر نہیں کر رہے, ہر آسمانی کتاب کے ساتھ ہر پیغمبر کے ساتھ وہ کفر کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام سے اوپر یا ابراہیم علیہ السلام بیٹھ کے باقی ہر ایک کے ساتھ, تو پھر پہلے تو کفر ادھر پایا جا چکا ہے, ان کو کیوں کہا گیا, اس کا جواب دیا کہ مطلب کیا ہے, وہ تو جاہل ہے بے خبر ہے, اس لیے ان کا کفر تو جہالت کی وجہ سے ہے, تو وہ تو معذور سمجھے جا سکتے ہیں, تو پڑھے لکھے ہو کتابیں جائیں ان پر ایمان لانے والے ہو, وہ تمہاری رہنمائی کر رہی ہیں آنے والی کتاب کی بھی آنے والے رسول کی بھی, تو پھر اس لحاظ سے ان کا کفر کفر ہے ہی نہیں, کفر اصل تمہارا کفر جو ہے وہ بنے گا, تو تمہیں اول کافر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ تم تو اعلی نظر ہو, معجزات دیکھ رہے ہو اور ان کی شانوں کے بارے میں جانتے ہو, کانوں میں قبل یستفتون علی الذین کفروا, جب کافروں کے ساتھ جنگ وغیرہ ہوتی تھی تو پھر دعا کیا کرتے تھے, اللہ انصرنا علی نبیہ کا نبی آخر الزمان, فکانوا ینصرون, تو انہیں فتح دی جاتی تھی, اسی طرح آپ کے قرب زمان کے بارے میں شاتے لوگوں کو کیا کرتے تھے, اور یہ قبائل جو ہے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دونوں قبیلے مدینہ کے یہ بیٹھے ہی اسی انتظار میں تھے وہاں پر. صرف جب یہ دیکھا کہ بنی اسماعیل میں ظاہر ہو گئے, بنی اسرائیل میں نہیں ظاہر ہو گئے, حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور انکار کر دیا. اور اشکال ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں. کونو جمع اسم ہو گیا, اول کاف خبر ہو گئی, کانا کا اسم جمع خبر واحد ہنسی کا خبر اسم میں مطابقت ختم ہو گئی, مطابقت ضروری ہے. اس کا جواب دیتے ہیں دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں اول یہ جنسی معنی میں ہے, فرد کے معنی میں نہیں. پہلا فریق, پہلی فوج, یہ مراد ہو گیا. اولیت جنس کے لحاظ سے ہے, نہ کہ فرد اول جو ہے اس کے لحاظ سے کہا گیا ہے. یا استغراق کے لیے ہے, اور استغراق مجموعی نہیں بلکہ افرادی ہے. مطلب کیا ہے؟ تم میں سے ہر فرد اول کا اثر نہیں بننا چاہیے, یہ مطلب ہو جائے گا. جس نے کسان الحلتن کہا جائے تو کسان الحلل کہنا چاہیے تھا. ایک حلہ سب کو تو نہیں پورا ہو سکتا ہے, مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایک حلہ جو ہے تو وہ پہنایا گیا. یہ استغراق کے لیے ہو گیا, اور استغراق افرادی جو ہے وہ پایا گیا اس میں. اب دوسرا سب اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کافر مکے والے پہلے بن چکے تھے کافر, جب تقدم ان کے حق میں کیسے مصور ہو سکتا تھا؟ اس کا جواب دیا کہ تاریخ مراد ہے, نہ کہ ظاہر پر دلالت ہے وہ مراد ہے. مطلب کیا ہے؟ تمہیں پہلا مومن بننا چاہیے تھا, جائے کہ تم کفر جائے اس کی طرف جاؤ, الٹا تمہیں مومن پہلا بننا چاہیے تھا. جس کا اما آنا غلط کے بجائے میں جائز نہیں ہوں, مراد نفی اپنے سے جہالت کی ہے, ثابت دوسرے کے حق میں کرنی مقصود ہے کہ تو جاہل ہے. تو تاریخ کے طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ میں جاہل نہیں ہوں, مطلب ہے تو جاہل ہے. اسی طرح یہاں بھی کہ ولا تکون اول کافر میں, تو اول مومن یہ ہونا چاہیے, ایک جواب سے جا گیا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے اہل کتاب میں سے اول کافر نہ مانو. علی الاطلاق اولیت مراد نہیں, بلکہ اولیت اضافی ہوگی. اہل کتاب میں سے اول کافر جو بنا بنو. جناب آئے گئے تیسرا یہ ہے کہ ممن کافر بما معہ, جو اپنی کتابوں کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں, پھر وہ پہلے نازل ہو چکی ان کے ساتھ کفر, یہ پہلا کفر بن جائے گا, یہ مطلب ہو گیا. قرآن کے ساتھ انکار, یہ ان کتابوں کے ساتھ انکار ہے, اور وہ پہلے نازل ہوئی تو پھر وہ کفر پہلا کفر جو ہے وہ بن جائے گا. اس لیے ولا تکون والا کافر یہ فرمایا. چوتھی توجیہ کیا ہے؟ ولا تکون اول کافر کیا ہوگا؟ آپ معلوم ہے لا تکون مثلا اول کافر, مشرقین کی طرح نہ بنو. وہ تو جاہل ہے, بے خبر ہے, انہوں نے ہر کتاب ہر نبی کا انکار کر رکھا تھا. تم پڑھے لکھے ہو کر ہر باب کتاب ہو کر اس طرح کی یالت وغیرہ کیوں کرتے ہو؟ یا تشبیہ کا کلمہ زید وہ معذوف ہو گیا, جس کا زید اور اسد ہو. زید عین تو اسد کا نہیں ہے نا, مثل اسد کی ہے, مثل کا لفظ معذوف ہے. اسی طرح یہاں بھی لا تکون مثلا اول کافر یہ ہو گئے. اول کی تحقیق کرتے ہیں, نیا لفظ آیا کہ افل کے وزن پر ہے, اور لا فعل لہ اس کا مادہ گویا کوئی نہیں جس سے یہ مشتق کیا گیا ہو. بعض نے کہا ہے کہ اصل اس کا جو ہے تو وہ اول ہے, پھر اول افل کا وزن ہو تو والا یہ مثال والی ہو گیا, معمول العین ہو گیا, والا اس سے ماخوذ ہو گیا. فعبدلت حمزہ تو واول, تو پھر حمزے کو واو سے تبدیل کر دیا گیا, اور یہ ادغام جو پایا گیا تو اس طرح پر اول بن گیا. یہ اصل کیا تھا؟ اول اعلیٰ یعول سے لوٹنا, رجوع کرنا. تو اب پھر یہ ماخذ جو ہے تو وہ مشتقی ہو گیا نا, اعلیٰ رجوع کرنا پھرنا, یہ معنی اس کا ہو گیا. اصل اول تھا, پھر حمزہ جو ہے اس کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا تھا, انتظام کر دیا گیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقریر فرمائی ساتھ اپنے قوم فلا تکون ہو لمبی تھا, بہی طور کے واجب ہے یہ کہ ہو جاؤ, بہی طور کے واجب یہ کہ ہو جاؤ تم, واجب ہے کہ بنو تم پہلے مومن, پہلے مومن کے چل, اور اس لیے کہ بے شک وہ تھے اعلی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اور آپ کے شان اور آپ کی شان کی شان کو جاننے میں اور آپ کے پتہ حاصل کرنے والے تھے, آپ کے پتہ طلب کرنے والے تھے اور وہ خوشخبری دینے والے تھے آپ کے زمانے کی. اور اول کافر یہ واقع ہوا ہے خبر جمع کی زمین جمع کی زمین سے اسم خبر میں یہ سوال بن گیا نا, اس کا جواب پہلا کیا ہے تقدیر اول فریق, وہ اول کا معنی فرد اول نہیں بلکہ جنسی مانا جائے, فریق اول فوج اول یہ مراد ہے یا شغرال کی فرادی ہے, تم میں سے ہر فرد اول کافر نہیں بننا چاہیے. ویسے اوائل جمع ذکر کرنی چاہیے تھی لیکن اول یہ شغرال کی فرادی ہو گیا اس لیے وائد کا سیگا ذکر کرنا جائز ہو گیا. ساتھ مقدر کرنے اول فریق کے یا اول فوجن کے یا اس طویل کے ساتھ کے نہ ہو تم میں سے ہر ایک پہلا کافر جس طرح کے تیرا قول ایک اللہ تو نہیں نا بلکہ ہر ایک کو ایک ایک اللہ پہنایا, یہ مطلب ہے. اگر کہا جائے کہ کیسے روکا گیا ان کو تقدم فی الکفر سے, سبقت کی ان کی جا چکے تھے ان سے مشرکین عرب چل, تو میں کہتا ہوں کہ مراد اس سے تاریخ ہے نہ کہ دلالت ہے اس پر کہ جس کا نصف کیا زہر نے جس طرح کے تیرا قول ظاہری طور پر یہ مراد نہیں کہ کافر اول نہ بنو بلکہ اول مومن تمہیں ہونا چاہیے تھا, جس طرح فلس کو جائز کہا جائے اپنے آپ سے جہالت کی نفی ہے اور مخاطب کے لیے ثبوت ہے جہالت کا. اسی طرح یہاں بھی تمہیں پہلا کافر نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ پہلا مومن ہونا چاہیے تھا, یہ مراد ہو گیا. یہ اذیت اضافی ہو گئی کہ نہ بنو تم اول کافر اہلِ کتاب میں سے, یا اس میں سے کہ جو جس نے کفر کے اس کے ساتھ کے جو اس کے پاس ہے, یعنی اپنی کتابوں کے ساتھ کفر کرنے والوں میں اول نہ بنو کیونکہ جس نے کفر کیا قرآن کے ساتھ تحقیق اس نے کفر کیا اس کافر جس کی وہ جو مصدق ہے, تو جب مصدق کی تکذیب ہوگی تو مصدق کی تکذیب ہوگی تو تم اپنی کتابوں کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو. چوتھی تو جی کیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ أَوَّلِ كَافِرٍ, ان کی مثل کے جنہوں نے کفر کیا مکے کے مشرکین سے, تم اہل کتاب و جاہل ان پڑھ علماء کو جو حلا کے ساتھ مشارکت یہ زیب نہیں دیتی ہے, تو اس لیے تمہیں وہ رستہ نہیں اپنانا چاہیے جو ان جو حال میں اختیار کیا انکار کیا. چل اول جو ہے یا فرض ہے کہ جس کے لیے فیل نہیں ہے اور کہا گیا ہے تو اس کی اصل جو ہے تبدیل کر دیا گیا اس کے حمزے کو واو سے تخفیف کر تخفیف کی وجہ سے اور غیر قیاسی طور پر, یا او والو سے یا او والو یا اس کی اصل ماخوذ اعلیٰ سے تبدیل کر دیا گیا رجوع کرنا ہو گیا تبدیل کر دیا اس کے حمزے کو اس پر تمام کر دیا گیا. فلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے کلیل کو, یا یفتقون اور مجھ سے کرو تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. فلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, آیات کے ذریعے ثمن قلیل جو ہے تو نہ خریدو, جو معاوضہ اور بدلہ ہوتا ہے ثمن اس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں آیات پر بے داخل ہے تو آیات سمن ہونی چاہیے, ادھر سمن کلیل علیحدہ ذکر کر دیا گیا, ادھر آیات جائے تو ان کو سمن بنا دیا گیا ہے. پھر یہاں اشترا کیسے متصور ہو سکتی ہے, اشترا میں ایک مبی ہو گیا ایک سمن ہو گیا, جو چیز بیچی جا رہی ہے تو وہ مبی ہو گئی, جو بدلے میں دیا جا رہا ہے تو وہ سمن ہو گیا. لا تشتروا بآیاتی آیتیں جو ہیں تو وہ مبی ہو گئی, اور مال جو حاصل کرتے تھے تو وہ ثمن ہو گیا. ادھر بے داخل کر دی گئی ہے تو پھر آیاتی یہ سمجھ جائے بندہ ہے اس کا جواب دیا کہ یہاں ذکر حقیقی اشترا وغیرہ تو ہے کوئی نہ, کیونکہ وہ آیان میں ہوتی ہے, آیات میں آتی ہے, ایک مانوی امر ہے تو پھر یہاں ذکر اشترا بلوم کا ہو سکتا ہے, لازمی مانا استبدال والا جو ہے یہ ہو گیا. مطلب کیا ہے, رعایتوں کے بدلے میں سامان کلیل اعتبار سے نہ کرو. تو بڑی بڑی رشوتیں وصول کرتے تھے, کلیل سے تعبیر کیوں کیا ہے؟ جواب کیا ہے, کیونکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابل اس کی حیثیت نے خود مطاؤ دنیا کلیل, ساری دنیا جائے تو وہ کلیل ہے, جائے کہ جو انہیں ملتا تھا اس کو کثیر مانا جائے. وہ تبدیلی کیوں کرتے تھے اس کے وجوہات بیان کرواتے ہیں. وہ فتوے غلط دیتے تھے, جس طرح آج کل ہمارے حضرات مفتی صاحبان کچھ لے لیا صورت مسئلے کی بدل کے لکھ دیا فتوا جائے, یا اپنے بھڑن دلائل میں ان کے ذریعے ثابت کر دیا ہے ناجائز کو جائز بنا دیا, اس طرح کی صورت حال جائے تو وہ لوگ بھی اختیار کرتے تھے. اسی طرح آیتوں کو چھپاتے تھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کوئی پوچھتا تو کہتے نہیں, ہماری سوات وغیرہ میں کوئی نام نشان ان کا نہیں ہے تاکہ لوگ ادھر نہ چلے جائیں, ہماری جو چودراہٹ بنی ہوئی ہے یہ ختم نہ ہو جائے. یہ جو تحفے نذرانے ہیر بھی بنے ہوئے تھے اپنی جگہ پر, وہ جو تحفے نذرانے ملتے تھے وہ نہ ختم ہو جائیں. اس لیے فرمایا کہ میری آیات کے بدلے میں ان کو چھپا کر کے یہ سمجھ خرید جائے تو وہاں سے جو نہ کرو. اور نہ تبدیل کرو میرے آیات کے بدلے کلیل سمن کو, نہ تم تبدیل کرو بدلے ایمان, بدلے دل پر ایمان لانے کے بدلے. اور ایسا تو نہیں دیتے تھے نہ کہیں, پھر یہ کشت کو بھی آیاتی کہنے کا کیا مطلب؟ جواب کیا دیا, دل ایمان بیا ان پر ایمان لانے کی بجائے اور اتباع کرنے کی بجائے دنیا اختیار نہ کرو. وہ تو بڑے بڑے اموال حاصل کرتے تھے تو سامنے کلیل کیوں کا؟ اس کا جواب اگر جلیل ہے لیکن کلیل اور ذلیل ہے ساتھ میں شد کرنے طرف اس کے جو فوت ہو رہے ہیں ان سے آخرت کے حصوں سے ترک ایمان کی وجہ سے, ایمان کے ترک کرنے کی وجہ سے. اب یہ تبدیلی کی کیفیت کیا تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے قوم میں رئیس بنے ہوئے تھے اور تحفے طائف وغیرہ ان کو ملتے تھے, سوچا کہ اگر ہم اس رسول کی اتباع کریں گے تو پھر یہ چودراہٹ بھی ختم ہو جائے گی اور یہ جو نذرانے تحفے مل رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے, اس لیے پھر آپ کی اتباع سے گریز کیا. صرف کہا گیا کہ تھا ان کے لیے, تھی ان کے لیے ریاست ان کے اپنی قوم میں اور رسوم تھیں اور ہدیے تھے ان سے, پس وہ خوف کرتے ان پر اگر وہ اتباع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, پس وہ اختیار کر لیا انہوں نے مال دولت یہ تو ایمان بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسرا یہ ایک وہ رشوت وصول کرتے تھے اور حق کو چھپاتے اور مجھ سے تکوا ڈر خوف لے وہ اختیار کرو. تقوا کیا ہے؟ تجنب, اما یوسم اور تین درجے کے ہو گئے. ایک تقوا کیا ہو گیا؟ جو خلوت نار سے بچائے یہ شہادتین ہو گئی, دوسرا جو دخول کی نار سے بچائے تو یہ شہادتین کے ساتھ ساتھ حمل بل ارکان گیا اور اقرار بل لسان یہ ہو گیا. فرائض واجبات پہ عمل پایا جائے, حرام مکروہ تاریخ میں سے اجتناب پایا جائے تو گویا ساری شریعت پہ مکمل عمل ہو گیا, ایسا بندہ پھر دوزخ میں داخل بھی نہیں ہوگا. تیسرا تقویٰ کیا ہو گیا؟ غیر اللہ سے توجہ ہٹ جائے, صرف اور صرف باری تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی آنکھوں کے سامنے ہو, دل میں وہی ہو, سنے تو اسی کی, دیکھے تو اس کی طرف, چلے تو اسی کی طرف. یہ تیسرا درجہ تقوی کا فلاف اللہ بقاب اللہ والا یہ بندہ آئے گا. یہاں پر رات دوسرا درجہ ہو گیا کہ ایمان بھی لے آؤ اور حق کی اتباع کرو اور دنیا رشوتیں وغیرہ لے رہے ہو یا تحفے کار مل رہے ہیں یہودیت کی صورت میں ان کو نظر انداز کرو. ایک اور سوال کا جواب کسی سے ایا یا فرحبون لے کر فرمایا یا ایا یا فتکون لے کر فرمایا. یہ جو خواتین ہیں اور فواصل ہیں ان میں فرق کیا وہ کیوں کیا گیا ہے, اس کا جواب کہ وہاں نعمتیں یاد دلائی گئیں اور انہیں ان کا شکر ادا کرنے کا پابند کیا گیا. ایمان لاؤ نیک عمل کرو یہ موازی ہو گئے اور یہ فناف اللہ بقاب اللہ کا مقام جائے تو یہ نتیجہ ہو گیا اس کا. اس لیے وہاں فراہم کر کیا اور یہ چونکہ عمل پایا گیا ہے اس پر پھر تقوی جو منتہا سلوک ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا. پہلی آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ گویا مبادیات کے قبیل سے ہو گیا, یہاں جو پہلا حصہ ہے تو وہ منتہا کے قبیل سے ہو گیا. اس لیے اس کا تتیمہ یا مرمون ذکر کیا تو اس کا تتیمہ یا پتہ کون دیا وہ ذکر کر دیا گیا. ایمان لانے کے اور آپ کی اتباع کرنے کے اور دنیا سے عراق کرنے کے جب تھی آیا مبارکہ پہلے مشتمل اس پر جو کلمہ بازی ہے تو وجہ اس کے کہ آیا ثانیہ میں جو آیا ثانیہ میں ہے تفصیل بیان کی گئی ہے ایمان لے آؤ اور کفر غیر ترک کرو تفصیل کی گئی ساتھ رحبت کے وہ کہ جو تقویٰ کا مقدمہ ہے اس سلط کا مطلب کیا ہے فاصلہ لایا گیا فاصلہ آیت کیا تتیم آخری حصہ جو اسے کہتے ہیں وہاں فاصل ایا یا فلاگون ہو گیا یہاں فاصل ایا یا فتکون ہو گیا. وہ کیا تھی وہ منزل مبادی کے اور رحمت بھی وہ منزل مبادی کے ہیں اور یہ مقصودی عمل ہو گیا اور فتکون گیا تھی یہ تقویٰ گیا یہ آخری درجہ ہو گیا. اس لیے یہاں تتیمہ جو ہے آیت کا تو وہ تقوی کو بنا دیا گیا اور اس لیے کہ خطاب اس سے فاصلہ خطاب گیا اس پہلی آیت کا رحمت جو مقدمہ ہے تقوی کا جو یہاں پر تقوی جو نتیجہ ہے وہ ذکر کیا گیا. اور وجہ بیان سماتے ہیں کہ خطاب جو ہے پہلی آیت کے ساتھ وہ عام تھا عالم مکلف جاہل سارے اس میں مخاطب تھے اس لیے وہاں رحمت کا ذکر کیا گیا جو کہ مبدع سلوک ہے. اور یہاں خطاب ہے اہل علم کو ولا تکون و ولا کافر بیل اس لیے پھر تقویٰ جو منتہا ہے سلوک کا اسے یہاں پہ ذکر کیا گیا. اور اس لیے کہ جب عام تھا عالم اور مکلف کو اللہ نے حکم دیا ان کو ساتھ رحمت کے جو مبدع سلوک کا جب تھا جب خاص کیا علم کے ساتھ حکم دیا ان کو ساتھ تقوی کے وہ جو منتہا سلوک کا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون اور نہ خلط ملط کرو حق کو ساتھ باطل کے اور نہ چھپاؤ حق کو اور حال یہ کہ تم جاننے والے ہو کہ تم التباس اجتباع سے کام لے رہے ہو کتمان حق سے کام لے رہے ہو. لالا سیال بس خلط ملط کرنا لابے سیال بس ہو تو پہننا ہو گیا اور لابا سیال بس ہو تو پھر خلط ملط کرنا یہ ہو گیا. حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو. لا تکون و ولا کافر اور لا تشترو گیا آیاتی تو وہ نہیں ہیں تو ان پر یہ لا تلبسو والی نہ جائیے معطوف ہو گئی. تلبسو نیا لفظ آ گیا تو بتلایا کہ یہ کیا ہوتا ہے خلط ملط کرنا. پھر جب خلط ملط کر دیا جائے تو پھر بعض مقامات میں التباس اور اشتوا جو ہے تو لازم آ جاتا ہے. کوئی تمیز جو ہے تو وہ نہیں ہو سکتی ہے. بعض جگہ تمیز ہو بھی سکتی ہے اخروٹ ہے بادام ہے مگر ان کے ملا دو آپ اس میں چاول ہیں چنے ہیں ملا دو پھر چنے نظر آتے رہیں گے یہ ہیں چاول نظر آتے رہیں گے یہ ہیں لیکن بعض جگہ پر یہ نہیں امتیاز ہو سکتا ہے. جس طرح آیتیں ہیں بدل دی جائیں, اپنے طور پر کچھ اور لکھ دیا جائے, ہر بندہ سمجھے گا اللہ کا فرمان ہے, حالانکہ یہ بندے نے لاکی کی ہے اور ہیرا پھیری سے کام لیا. لہٰذا کبھی یہ التواس اور اشتوا لازم آ جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ غلط منت نہ کرو. لا تلبس الحق کا بالباطل الافلام آج کے لیے ہو گیا, تو مطلب کیا ہے؟ وہ حق جو اللہ نے نازل کیا اور وہ باطل جو تم اختراع کر رہے ہو, ان کو آپس میں غلط منت نہ کرو تاکہ لوگوں کو موازنہ نہ لگے اور تمیز وہ نہ کر سکیں. ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ حق بھی رہے باطل بھی رہے لیکن غلط ملط کر دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو حق ہے اس کو ملتوس اور مشتبہ بنا دیا جائے باطل کے ساتھ غلط ملط کرنے کی وجہ سے, کہ حق کا پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ تمیز نہ ہو سکے, موجود حق بھی ہے باطل بھی ہے, تمیز نہیں ہو رہی. ایک ہے کہ حق حق سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ یہاں ہے یا نہیں ہے, پھر اس کا وجود ہی مشتبہ ہو کے رہ جائے تو یہ صورت ممنوع ہوگی. چل سکتا لفظ کا یہ معقوف ہے اپنے ماقبل اور لفظ ملانا ہے, اور کبھی کبھی کیوں کہا ہے, کیونکہ کبھی ملنے کے باوجود امتیاز قائم رہتا ہے. جس طرح اخروٹ کا مغز ہے, بادام کا مغز ہے, چنے ہیں, چاول ہیں, الگ الگ نظر آتے رہیں گے. اللہ کی طرف سے ساتھ اس باطل کی اختراع کرتے اور درمیان میں لکھ دیتے ہو تاکہ ان کے درمیان سے تمیز نہ کی جا سکے. تو اس طرح پر نہ کرو. حق اپنی جگہ پر رہے, تفسیر اپنے طور کے ساتھ گڑ دی اور ایک اشتباہ سا جو ہے وہ پیدا کر دیا, یا حق جو ہے اسے ملتوس اور مشتبہ کر دیا گیا باطل کے ساتھ ملانے کی وجہ سے, حق کو اب حق ہی نہیں سمجھا جا سکتا. نہ ملاؤ نہ بناؤ تم حق کو ملتبس مشتبہ اس باطل کے خلق کے سبب, کہ وہ جس کو تم چھپاتے ہو اپنے لکھتے ہو اس کے درمیان, جس کو تم لکھتے ہو اس کے درمیان, اور تذکرونوں کی تعویلیں یا تعویلوں کے لحاظ سے. جس طرح بد مذہب لوگ جائیں تو قرآن پاک کی آیتیں جائیں ان کی تعویل اپنی خواہشات نفس کے مطابق کر دیتے ہیں, تو وہ بھی اسی طرح پر اور آت وغیرہ کی تعلیلات جو ہے تو وہ کر دیا کرتے تھے. اس لیے فرمایا کہ حق کو مشتبہ نہ بناؤ اپنی غلط تعلیلات جو ہیں ان کے لحاظ سے. وہ تختم الحق کا تو تختم نہ ہونا چاہیے تھا, تختم کیوں؟ اس کا جواب دیا کہ یہ اسی پہلی لائن کے نیچے داخل ہے. اصل لا تختم ہونا تھا, لیکن پہلے لا کا جو مدخول ہے تلوسی اس پر معطوف ہو گیا, لہذا علیحدہ لا ذکر کرنے کی ضرورت نہ آ رہی. میرا مطلب کیا ہوا کہ ایمان لے آؤ اس منزل کتاب جو ہے اس کے ساتھ, اور لا تشتروا بآیاتی دلال جو ہے تو اس کو ترک کرو, اور لا تلبسوا دلال سے کام نہ لو, حق کو باطل کے ساتھ مشتبہ نہ کرو. جو لوگ سن رہے ہیں جب حق باطل ملا کے پیش کرو گے پھر ان کا اضلال ذی لازم آئے گا, یا جنہوں نے نہیں سنا تم چھپا رہے ہو, ان تک پہنچنے نہیں دے رہے ہو, پھر ان کو گمراہی پہ باقی رکھنا ذی لازم آئے گا. تو اس اضلال سے بھی ان کو روکا گیا. یہ تو ہو گیا جب لا تلبسوا وہ ماتو بھلے ہو جائے, یا لا سکونو لا تشترو وہ ماتو بھلے ہو جائے, تک تم ان پر سنائی ہوگی. اب دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ان مقدر کی وجہ سے منسوخ ہو جائے, جزم نہیں بلکہ نصب کی بنا پر نون جائے تو وہ ختم ہو گیا. ان تک تم الحق کا یہ ہو گیا. اور واو جو ہے وہ جمع کے لیے ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ تلبیس حق کی باطل کے ساتھ اور کتمان حق, ان کو جمع نہ کرو. جو صاحب علم ہے ان کے لیے تلبیس والی صورت, اور جو نہیں سن پائے ان سے کتمان والی صورت. تو یہ اختیار نہیں کرنی چاہیے. اب یہ مطلب ہو گیا کہ ان دونوں چیزوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تائید اس پر پیش کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں کیا ہے, تقتمون الحق کا و تقتمون الحق کا. اس پر اعتراض یہ ہوگا کہ پہلے ہو گئی نائب, یہ ہو گئی خبر, اور خبر کا تو نائب پہ لازم آ گیا, یہ تو جائز کوئی نہیں ہے. اس کا جواب کیا ہے کہ یہ حال ہے, کیونکہ مضارع حال ہو تو پھر واو تو نہیں آ سکتی. پھر یہاں وطق تم ان کی, اس کا جواب کیا دیا کہ ضمیر مسند الیہ مقتضا ہے, وہ معذوف ہے. انتم تقتم ہونا یہ ہو گیا, یہ جملہ جیسی حال بن جائے گا. مطلب کیا بنا؟ نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ, رہا لے کہ تم حق کو چھپانے والے ہو. دو صورتیں ہو گئیں, ایک تلبیس والی صورت آل علم کے سامنے, دوسرا جو حال جائے ان سے چھپانے والی صورت جائے. اب عام لوگ تو نہیں نا قرآن سے احکام حاصل کر سکتے, پڑھے لکھے لوگوں نے بھی یاد کرنے ہوتے ہیں. تو کوئی پڑھا لکھا سامنے آیا تو پھر ہیری پھیری سے کام لیا, تعویلوں وغیرہ سے اس کو گمراہ کر دیا, دوسروں سے چھپا لیا, بیان ہی کوئی نہ کیا انہوں نے. شیعہ سے مانو قرآن پاک میں جو منصور فضائل ہیں, مہاجرین انصار تابعین بالاحسان کے وہ بیان کرتے ہیں, یا جو فضیلتیں وغیرہ بیان کی جا رہی ہیں اصحاب بدر کی, یا تبوک والی جنگ کے موقع پر نقطاب اللہ النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعت الاسرہ. اسی طرح فتح مکہ کے بعد جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, سرکار کو ان کا جو ہے اسلام لانا, اس کے شکر کا پابند کیا جا رہا ہے. اگر ان لوگوں کے اسلام ایمان کا اعتبار ہی کوئی نہیں, شکر کا پابند کیوں کیا جا رہا ہے؟ سب بے بے ہم دے ربے کا بس کر کرو ان لوگوں کا نا پروار کیوں ہے. اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا سب بے بے ہم دے ربے. اگر ان کے ایمان لانے کا اعتبار ہی کوئی نہیں, پھر آپ کو تسبیح تعلیم کی پابندی کا کیا مطلب؟ مکہ فتح ہونے کے بعد یعنی اعلان نبوت کے 21 سال بعد جو ہلکا اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو ان پر اللہ رب العزت آپ کو پابند کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اتنے امت نصیب ہے وہ عطا کر دی ہے. یہاں پہلوں کا استفایا کیا جا رہا ہے, ارشد الناس اللہ ثلاثہ, تین کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے, اور تین میں انصاری ایک بھی کوئی نہیں. جب حزبان رسول ہے اور کافروں کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں, اور پھر اپنے شہر میں ان مسافروں کو حکومت دے رہے ہیں, اتنی جو سرون لال حسن جن کی شان ہے, ان کا نام ہی ایک بندے کا بھی نام نہیں لیا ہے تو وہ بھی اسلام کر رہے ہیں. یہ بھی ہوئی یہود کے مرید ہیں نا, وہ بھی چھپاتے تھے, انہوں نے بھی وہ آتے ہیں چھپا لی. سارا قرآن اس بقول ان کے چھپا ہوا ہے. اور اس سے حاصل ہونے والا نقطہ جات وہ بیان سنواتے ہیں کہ یہ جو ہے لفظ التباس, تو ایک تو بذات خود وہ بھی کبھی ہے, دوسرا اس میں کتمان عقل عالم آتا ہے, تو اس لحاظ سے اور قباحت اس میں آ گئی. اگر ایسی تلبیس نہ پائی جائے جس میں کتمان حق ہو کہ پھر تو کوئی حرج نہیں ہو. جلال اعلیٰ تو ساتھ تفسیر بھی کر دیتے ہیں, ایسے بھی ذکر کر دیتے ہیں, تو تفسیر غیر مختار بھی ہو سکتی ہے ان کی, لیکن قرآن الگ ہے, یہ الگ ہے, امتیاز ہے, تو اس لیے اکٹھا ذکر کرنا وہ گویا ناپسندیدہ عمل نہ ہوا. یہ جہاں کتمان حق لازم آ رہا ہو وہ ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ بن جائے گا. وان تم تعلم اور حال یہ ہے کہ تم علم رکھنے والے ہو, اس کا علم رکھنے والے ہو کہ تمہیں یہ علم ہے کہ ہم التباس اجتباع سے کام لے رہے ہیں یا حق کو چھپا رہے ہیں. ایک آدمی کو نہیں پتا کہ حق یہ ہے اور میں چھپا رہا ہوں, دوسرے آدمی کو پتا ہے کہ یہ حق ہے اور وہ نہیں ظاہر کر رہا ہے. پھر جو آدمی بے خبری میں کتمان حق کا مرتکب ہے وہ اتنا مجرم نہیں جتنا کہ جان بوجھ کے حق چھپانے والا جو ہے وہ مجرم ہے. اس لیے تو میں وان تم تعلم ہوں. بس یہاں اشکال یہ ہوگا جتنا بلا سکون والا کافر میں پہلے کافر نہ بنو بلا تلسل کا بل باطل و تک تم ہو تو التباس اور کتمان کو جمع نہ کرو. تو مطلب ہے علیحدہ علیحدہ کتمان حق ہو یا تلویس ہو تو پھر جائز ہو جائے گی. اس طرح کے سکون جائے یہاں پہ غالب آ جائیں گے. جواب یہ ہے کہ مفہوم مخالف بن گیا نا یہ, پہلے کافر نہ بنو دوسرے درجے میں بن جاؤ, سمن قلیل نہ خریدو کثیر خرید لو. یہ مفہوم مخالف ہے. مفہوم مخالف کا اعتبار تب ہوگا جب اور کوئی دلیل اس کے مناسب نہ پائی جائے, جب مطلق ایمان لانے کے مکلف ہیں. یہ نہیں کہ پہلے درجے میں کافر نہ بنے دوسرے درجے میں بے شک بن جائیں جبکہ دوسری طرف مطلق ایمان لانے کے پابند ہیں مکلف ہیں. مطلق آیات سے ہیں تو ان کا معاوضہ لینا چھپانا حق کو غلط تعویل کرنا منع ہے دوسری آیات کی روح سے. اس لیے مفہوم مخالف کا یہاں اعتبار نہیں ہوگا. وہ تب ہوگا جب اور کوئی صریح آیت حدیث ایسی جگہ موجود نہ ہو, جبکہ یہاں بتیری آیات صریح و دلالت موجود ہیں. مطلق کتمان حق منع ہے, اشترا اور استبدال جو ہے وہ منع ہے, کفر کرنا منع ہے. مظلوم ہے داخل ہے نئی حکم کے ساتھ گویا کہ ان کو حکم دیا گیا ایمان کا اور روکا گیا گمراہ کرنے سے, لوگوں کو گمراہ کرنے سے تلبیس کرنے کے اوپر جس نے سنا حق کو سنا یا سبب چھپانے کے اوپر اس کے جس نے لا تلبس الحق بالباطل میں بھی تو کتمان بن جاتا ہے. مگر علیحدہ و تقسم الحق کا کیوں ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ افراد ہیں جو جائل ہیں ان کے لحاظ سے کتمان سے روکا گیا اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لحاظ سے التباس سے روکا گیا. چل یا منصوب ہے ساتھ مقدر کرنے ان کے بنا پر کہ بے شک وہ جمع کے لیے ہے, یعنی نہ تم جمع کرو حق کے ملانے کو باطل کے ساتھ اور اس کے کتمان کو, اور تعید کرتا ہے کہ بے شک وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں حکم الحق ہے. اب وہ مضارعہ ہے تو مضارعہ حال ہو تو واو کے بغیر ہوتا ہے نا, تو پھر یعنی زیدن یا ارکاب ہو یا راکر بن و یا ارکاب تو نہیں کہا جائے گا. یہاں تختمون پھر کیوں ہو گیا تو اس کا جواب کیا دیا کہ جو لجمی ہے مبتدا مقدر ہے. انتم تختمون راہ لے کہ تم چھپاتے ہو یہ قاتمین دلالت اوپر اس بات کے کہ لفظ کا کبھی سمجھنا مصروف یہ ہے کہ اس سے کتمان حق دیا و لازم آتا ہے. اگر کتمان حق لازم نہ آئے تو پھر اکٹھا ہو بھی جائے حق کے ساتھ غیر حق جو ہے تو پھر وہ مملو نہیں ہوگا. باقی صلات و زکات برکو مارا کہیں نماز قائم کرو, زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ آئزی ان کے ساری اطاعت سے شرح سے کام لینے والوں کے ساتھ تم بھی آئزی ان کے ساری اور اطاعت سے اس سے کام لو. حکیم الصلاط آباد الزکاتہ اعلی کتاب اور بنی اسرائیل کو حکم دینا نماز کا زکات کا. جب ایمان ہی نہیں تو نماز پڑھیں بھی صحیح تو کیا فائدہ, زکات دیں بھی صحیح تو کیا فائدہ. اس کا جواب دیا کہ یہاں الف لام احد کا مراد مسلمانوں والی نماز اور مسلمانوں والی زکات جو ہے وہ پہلے ایمان کو حکم دیا آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم, اس کے بعد پھر یہ نماز مسلمانوں والی پڑھو زکات مسلمانوں والی جو ہے وہ دو. یہ مطلب ہوا کیونکہ جو اہل اسلام والی نماز سے ہٹ کے نماز ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہے, زکات زکات ہی نہیں ہے. ماں قبر کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہوا؟ پہلے اصول جو ہیں ان کا پابند کیا، اب فروج ہیں ان کا ذکر کیا گیا، پہلے ایمان کا حکم دیا، آیتیں چھپانے وغیرہ اس سے روکا گیا ہے، اب صرف نماز زکات وغیرہ ان کا، کیونکہ جب تک وہ یاد نہ پائی جائے تو یہ اعمال مفید نہیں ہو سکتے ہیں. اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ بھی حکم انہی کو ہے جنہیں آمنو کا حکم ہے، پھر حالت کفر میں ان کو یہ آرڈر دیے جا رہے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ کافر جس طرح اصول کے ساتھ مکلف ہیں ایمان لانے کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت، نبی پاک کی نبوت پر، آخرت پر، تقدیر پر وغیرہ وغیرہ، اسی طرح ان احکام پر بھی ایمان لانے کے پابند ہیں. تو اگر وہ ایمان نہیں لاتے نہ یہ کرواتے ہیں تو ان کو مانتے ہیں، تو پھر ان کے انکار پر بھی اسی طرح عذاب ہوگا جس طرح کے ایمان کے انکار پر عذاب ہے یہ ہوگا. سبحان اللہ. اور زکات نیا لفظ آ گیا تو اس کی تاکید فرماتے ہیں، یا ذکر ضرور سے ہے یا زکا ان بمانا طہارت ہے اس سے ہے، تو ذکر ضرور سے ہو کھیتی بڑے، پھر زکات کو زکات نہیں مانا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ یہ مال میں خیر برکت کی موجب ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے سبب بن گئی کس کا؟ بڑھنے کا. پھر تسلیت اس سبب اس میں سبب والی صورت یہاں ہو گئی، اگر تو دوسرے مال کو بڑھا رہی ہے نا، پھر اس کو زکات کہہ دیا گیا جو برادری کا سبب بن رہی ہے. یا طہارت کے معنی میں ہے، جب پیروں کا حق مل جائے تو پھر وہ مال خبیث ہو گیا، جب وہ الگ ہو جائے تو پاک ہو گیا، یہ متحر ہو گئی، اس لحاظ سے اس کو زکات سے تاغیر کیا گیا، یہ بھی تسمیت اس سبب اس پر مسبب والی صورت ہوگی. یا اس کو زکات سے تاغیر کیوں کیا گیا ہے؟ کہ نفس کو بخل سے پاک کر رہی ہے، جب بندہ مال دیتا ہے تو اسی کی ختم ہو گئی، اس لحاظ سے ہو گیا. ورکو مال آ کے یت مطلب کیا ہوا؟ باجماعت نماز ادا کرو، اس میں فضیلت زیادہ ہے، اکیلی نماز ایک درجہ ہو گیا، باجماعت پڑھی جائے تو 27 درجے زیادہ اجر ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے، کیونکہ کئی کامل ہو گئے ان کی برکت سے جو ناقص ہیں ان کی بھی قبول ہو جائے گی. پھر مسلمانوں کی ایک شان شوکت جو ہے وہ ظاہر ہوگی جب اکٹھے جمع ہوں، فرے کو کافر دیکھیں ان پر ایک روپ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ زیادہ عام ہو گئی. پھر فلاں نہیں آیا، کیا ہوا؟ بیمار ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، ایک دوسرے کی خبر بھی پتہ چلتی رہی، یہ خبری نہ رہی، کئی فوائد اس میں ہے، اس لیے فرمایاور کو مارا کے لیے. پھر سلوم المسلیم فرمایا جاتا، رکوع کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ ایک تو ذکر جس مراد کل یہ ہو گیا، دوسرا چونکہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں ہے اس لیے اس نماز کا امتیاز جو تھا مسلمانوں والی کا اس سے تعبیر کر دیا گیا کہ نماز بھی یہ پڑھو مسلمانوں والی اور باجماعت ادا کرو. یا یہاں رکوع کا لوگ مانا جائے مراد ہے تو کیا ہے؟ ذل و عاجزی انکساری مطلب ہے، ہر معاملے میں اللہ رب العزت کے حضور عاجزی انکساری جائے تو اس کا مظاہرہ یہ کرتے رہنا چاہیے. اس نے شاعر کے طور سے تائید پیش کی ہے، اللہ کا انتر کا یومن و دہر کا ذرافہ، تو کبھی ذلیل ہو جائے گا زمانہ اس کو تجھ پر بلندی جائے تو وہ بتا کر دے گا. اس لیے کسی کو نظر حقارت کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے. ترکا کا مطلب دلیل ہونا، تو ورکو مالا کے ان کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے آپ کو اللہ سے نیاز کے سامنے محتاج، نیاز مند، عاجز، بے بس ظاہر کرو. پھر یعنی کرو نماز مسلمانوں کی نماز، اللہ تعالیٰ کیا ہوا؟ پہلے حکم دیا تھال طول کا تھا فرو کا چل حکم دیا اللہ تعالی نے حکم دیا اسلام کے فرو کے ساتھ عبادت کے کہ حکم دیا ان کو اسلام کے اصول کے ساتھ اور اس میں دلیل ہے اس بات پر تو پہلے ثابت تو کوئی نہیں ہوگا کوئی ایمان لا چکے تھے انہیں کوئی حکیم السلام کے ساتھ مکلف کیا جا رہا ہے پتہ چلا کہ کافر بھی مکلف ہیں نواز زکات کے ساتھ حالت کفر میں ادا کریں تو صحیح ہو جائے گی مکلف ہیں ادا کر رہے ہیں شرط ایمان ہو گیا اس کے لیے جس طرح وضو شرط ہے تو نواز کے بغیر وضو کے پڑے گا تو قبول نہیں ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ فرض کوئی نہیں تھی اسی طرح ایمان شرط ہو گیا اس کے لیے تو یہ باقی فرق کیا پڑے گا ان کے ساتھ بھی مکلف ان کے ساتھ بھی جبکہ صحیح نہیں ایمان کے بغیر گویا ترک ایمان پر جس طرح سزا ہوگی اسی طرح ترک صلات اور ترک زکات پر بھی سزا ہوگی عذاب پڑ جائے گا اور اس میں دلیل ہے زکات ضرور سے ہے کہ ہم کہتے ہیں جب بڑے زکات کو زکات کیوں کہتے ہیں کیونکہ نکالنا اس کا جو ہے یہ مال میں اور اور جو ہے ایک تو اس لحاظ سے افزائش اس میں آ گئی برکت آ گئی دوسرا بندے کے نفس میں فضیلت کرم والی جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے وہ نفس میں بھی ایک ترقی آ گئی کہ اس میں سخاوت کرم والا وعدہ پیدا ہو گیا یا ایک دوسرے کی امداد ہوتی ہے ایک کامل بندے کے ساتھ مل سے کھڑا ہوگا دوسرا تو پھر اس کے دل میں بھی اسی طرح ذوق شوق خضوع خشوع پیدا ہو جائے گا اس کی صحبت کی برکت سے اور تعبیر کیا جو ہے نماز اعتراض کرتے ہوئے یوگ کی نماز سے اور کہا گیا کہ رکوع جو ہے وہ جھکنا ہے اور پہلے آ گیا ذکر حکیم الصلات کا تو پھر ورکو والا کے انتقرار بن گیا نا اس کا ایک جواب تو کیا آ گیا کہ یہاں جماعت کا حکم ہے پہلے وہاں پھر اب سے نماز لازم کی گئی اب جماعت جو ہے وہ لازم کی گئی تو تکرار لازم کوئی نہ آیا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں رکوع کا لغوی معنی مراد ہے فقہی شرعی معنی جو ہے وہ مراد نہیں اور کہا گیا ہے کہ رکوع خضوع ہے اور ان کی یاد ہے اس چیز کا یلزم شارع شارع جو ان پہ لازم کرے اس کے آگے خضوع خشوع کرنا جیسے کہ حضرت سعدی نے کہا ہے کہ نہ تو ذلیل نہ کر ضعیف کو ذلیل نہ کر یا ذلیل نہ سمجھ اللہ کا ہو سکتا ہے کہ تو ذلیل ہو جائے کسی دن اور زمانہ اس کو بلند کر دے ترقی پر وہ آ جائے